उठे सुबह सवेरे एक नाम हो तो प्यारे। उठकर सुबह सवेरे एक नाम हो तो प्यारे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठकर सुबह सवेरे एक नाम हो तो प्यारे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः के रंग गहरे दुनिया के रंग फीके। भक्तों से हमने सीखे पूजा के ये तरीके। हीरा बने वो कंकर जिसको बिछूल शंकर। ऐसे दयानिधि है संतों ने गीत गाए, संतों ने गीत गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर मन में शिव बसे हैं, घट घट में वो समाए। वो सबको देखते हैं पर खुद नजर न आए। शिव है अजब विभूति, तन पे मले भभूति। बस एक शिव की पूजा जीवन सफल बनाए, जीवन सफल बनाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठकर सुबह सवेरे एक नाम होठों पे आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः घर में बास उनका, घर घर में उनकी मूरत। वो धन्य है जो उठकर शिव जी की देखे सूरत। शिव की छवि निराली, तुन तन है उनकी काया। ऐसी है उनकी माया कोई समझ न पाए, कोई समझ न पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठकर सुबह सवेरे एक नाम होठों पे आए। ओम नमः शिवाय।